بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا دا سورة يونس دي يولا سما سفارة دا آيات نمبر فنزل سم فندر نمبر آيات دی آیات کریمه کی زجر ورکی رٹن ورکی قرآن کریم چی سوک نمانی منکرین دا قرآن تا او سلور جوابونا اللہ مہربان ورکی فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا خلا بچی والوستے شو فدی باندی زمونگا آیاتنا بینات واضح دلائل قال اللذین آنویل باکسانم لا یرجون لقاءنا چی عقیده بی نسات لازم دا ملاقات ائت بی قرآن هازا ویل راولا دا دی قرآن پشانتی ائت بی قرآن راولا قرآن غیر هازا غیر دا دی نام او بدله یادا بدل کام یعنی دا اوس دی اته چې وای کوم بیان وکوم نو دا بیان بدل کا او مونږ ته بل بیان وکا. تفسیر مدارک لیکي وای داسې کتاب راوړه چې زمونږ د اعلی او پکې بد نه وي. داسې کتاب راوړه چی لیسا من الباسی و ذم آلیهتنا چی نپا کی دا قیامت باسی او نپا کی زمون دا آلیه و بدی ردی دا قیامت باس پا کی نئی دا توحید مسئلہ پا کی نئی زمون گا آلیه و تا بدی ردی پا کی نئی او بدلو یا دا مضمون بدل کا. نبی علیہ الصلات والسلام د ذات سره دشمنی نه وا دا غد صفت سره دشمنی وا چې کوم خبري باغه کولی دا غي سره دا غي په وجه باندې دا سره دشمنی کولا. نو زکه دلته وی چې ایته به قرانین راولا راتلو وکا پداسی قرآن سر غیر حازا چی ده دین بدلی او بدلو یا بدل کا. وز جواب آورا قل ورتو یا محبوبا ما یکون لی الابدلهم ندی مناسب ما لرا چیز بدل کم دی لرام من تلقائی نفسی د خپل طرف نام دا خو زما په وس کې نه دی دا کار زما نه دی دا ما چې زج تاسو ته کوم بیان کوم نو دا ما لاره لېږلې دی. جواب ورکئ پس نورو مورو سره اولنې جواب دا شو چې نه دی مناسب ما لاره چې زه بدل کوم دی لرا د خپل طرف نام یعنی تبدیلی بدی کے زمان کار ندے. دویم ان اتبع الا ما یوحا الی زتابداری نکو ما دا آغازو چی ما توہی نی شویم زتابدار نیما الا ما یوحا الی مگر دا آغاز چی وہی کی دیشی ما تام زخو تاسو تا دخفل زان خبری نکوم وما ینطق عن الهوا زدخفل زان خبری نکوم اللہ ما تسوهی وکی آغاز تاسو تا بیانومم. دریم جواب اینی اخافو زیریگما این عصیتو کزنا فرمانی وکما ربی درب خفل عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غور جلینام کزنا فروانی وکمانا فرمانی وکم فتبدلی سرا یا فتغیر سرا این عصیتو بتبدیلی کذب دی کی دخفل زان بدلن راولما نو ما بانا فرمانی کلی انی اخاپو اوزخو یری گم دا دغینام دا زاب دا غورج لینام. سلورم جواب آورا قل ونتو محبوبا لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ورتویا که خواه خوید اللہ کفخوی دلا ما تلوتو علیکم نبوی بیان کڑے فتا سباندی نبوی نوستلے فتا سباندی ولا ادراکم بی او نبی علم در کڑے وی تاسو تا زما پزریا باندی ولا ادراکم به مازیدا ادرا یدری دراءن پمانا دفوه کولو باندی زمیر پکی راجے دے اللہ تا یعنی اللہ بنوے خبر کڑی تاسو تاسو با اللہ تاسو لفوه نوے درکڑے زما پزریا باندی پجبی زما سرا یا یو خیرت پکی داسی ہم دے ولا ادرک امبی ولا ادرک امبی ولا ادرک امبی مانا داسی چیز تاسو ٹیلو ہم پدی قرآن سرام یعنی قرآن سوگدتا بدی ردی وی کنزلی کئی اسپکی توری وی نو تو ورتا جواب پا قرآن باندی ورکوا وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا کنزل سوکسا فیڑا وی ندر کوم تبا دی ردی وی ماتا سپکی توری وی زبا تا تا جواب پا کنزلو پا سفیڑو ندر کوم جاہل دے جاہل سرا ڈوباس مکوا سن سپوہ دے دا قرآن نورتا جواب وائے بدعاتی دے پل بدعات خرافات تا تثابتی فلانی کتابی لی فلانی ویلی تورتا دا قرآن نا جواب نورکوا کیا غا اڈو خبری جوڑولو تفریح نگدی نو دا ورتا وائے ولا ادر اکم بیہی زبتا سوٹل و خمام پدی قرآن سرا جواب تاسو لا دا قرآن ندر کومم فقد لبستو فی کم پتا غصر ما ٹیم تیر کڑے دے فی کم فتاسو کی عمرم من قبلی ہی دیر کلو نستاز دیر کلو نادا مخینام حاصل دا دے چی تاسو کی ما دیر عمر تیر کڑی دی دا عمر دیر حسمی تیر کڑی دام چاگا 40 سال ماس تاسو کی تیر کڑی دی کچری زمبتری وی یا درو جنوی یا ما دا زان خبری جوڑا ولی نو ما باپ دیس ولی تو کالو کی جوڑی کڑی وی خونا نازد زان نجوڑو ما نوز بزسد زان نجوڑی کمام نمی جوڑی کڑی دی او نبا جوڑو ما او نبا جوڑی کمام یادوی مدا خبرام چلا بستو فیکم عمرم من قبلی پدی کی شاردا آسیتو اے خلقو تاسمانا مطالب کوئی پا قرآن دا تبدیل او تا تغیر سرام دا خو اسیان دا اللہ دے نو فقد لبستو فیکم عمرم من قبلی ہی پتا غیصرا تاسو کی ما وقت رکڑے دے 40 سال نو ما چرتا اسیان دا اللہ کڑے دے نو اس بدا سنگو کمام افلا تعقلون نا تاسو کی عقل نشت دے ولی تاسو نفوی گئی پدی باندیم فمن ازلمو بیا زجر اور ٹھنا دا سو دیڑیر غڑ ظالم ممن دا غچانا افترال اللہ کذبا چی جوڑی فلا باندی دروغ سیغد اسمی تبزیل را وڑی دا سمانا مطلب دا دے چی درو ڈیر خلق جوڑائی خو پا درو جوڑاونو کی دا ٹولونا غٹ درو جل او کذاب آغا سڑے دے چی فلا باندی درو تڑین او کذاب بی آیاتی یا درو جنگڑی زمونگا یا تن انہو لا یفلح المجرمون اللہ نکامیابی مجرمان مجرم سڑے گوری اللہ چرتم نکامیابی الله نه کامیابی کدامه نه دی وکړه چې الله نه کامیابی جرم لرا یعنی سمانا چې دنیا کې جرم نشته دی نه نه داسې مانه بنه کیم بلکې جرم شته خو جرم شته خو جرم الله تعالی د مجرم جرم چرته نه کامیابی لکه سحر بارکی را دی ولا یفلح الساحر حیث اتا سمانا چې الله ساحر نه کامیابی نه نه دا مانه نه دا چې سحر نشته دی دا مانا ندا چه سحر نشت ده ننا ساحر سحر کئی خو کامیاب ده نشی پا مقابل دا حقی انہو لا یفلح المجرمون اللہ نکامیابی مجرمان لرام امنا تو سنون کا بس دے بس دے خوابی خوابا کی گئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَچ وَلْوَسْتَ شِفَدِي بَانْدِي زَمُنْغَ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دَلَائِلْ وَاضِحٍ قَالَ الَّذِينَ نُوِيَا كَسَانَ يَرْجُونَا چَاقِدَنَا سَاتِي لِقَاءَنَا زَمُنْغَ مُلَاقَاتُمْ دَاقِدَنَا سَاتِي چِمَا مِنْ شَفِعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِي نغسوی ایت بی قرآن غیر حاضا ترات لوکا تراؤڑا قرآن لرا غیر ددی قرآن نام او بدل ہو یا بدل کم قل ورتو یا ما یکونو لی نشت دی اختیار ما لرا ان او بدل ہو چیز بدل کم دی لرا من تلقائی نفسی دخفل زاننا دخفل طرفنا ان اتبعو او زتا بدارنکوما الا ما یوحا الی مگر دعوست ما توحی کے دیشی انی اخافو او زیری گما انا سیتو کزنا فروانی وکما بتبدیلی فتبدلی دا دی قرآن سرا عذاب یوم عظیم عذاب دا غور دلینا قل ورطوی لو شاء اللہ کخو خوید اللہ و غشوی ما تلوتو علیکم نو بیان بین ویکڑے پتا سبان دی ولا ادراکم بی او نبی فوہدر کڑی وی تاسو تام فقد لبست فيكم بتاغترا ما تین تیر کڑے دے ما درن تیر کڑے دے وقت تیر کڑے دے پتا سو کی عمر من قبله دیر کلو نمخ کی ددین افلا تعقلون ایتا سو کی اقل ولی نشتیم فمن ازلمون سوک دیر غٹ ظالم دے ممن دا اچانا افترا علاللہ کذبا چی جوڑی فلا بانی درو او کذب بی آیاتی یا درو جنگنی زمگ آیاتن لرام انہو لا یفلح المجرمون بے شکا اللہ تعالی نکامیابی اغا مجرمان لرام پا مقابل دا حقی